Tak, dziś rozpoczyna się nasze spotkanie w Radiu Teheran. To niejaka pani Elvan Sevil, albo Sevil, o której tak naprawdę nie jestem w stanie zbyt wiele powiedzieć. Przyznaję, że to jedno z tych kilku nazwisk, z którymi spotkałem się po raz pierwszy, słuchając fantastycznej kompilacji Uzeli Psychedelic Anadolu, czyli kompilacji zbierającej kilkanaście nagrań z bogatego, szerokiego katalogu wytwórni Uzeli z lat 70. i 80. Wytwórni, która powstała w latach 70. we Frankfurcie, potem otworzyła swój oddział w Stambule, no i spełniała ogromne zapotrzebowanie Turków w Europie na muzykę tamtejszą, turecką oczywiście. Elvan Sevil śpiewała, ale chciałbym zwrócić uwagę na dwóch panów, którzy za to nagranie tak naprawdę odpowiadają. Za aranżację odpowiada Zafir Dalek, z którym się znamy dość dobrze w Radiu Teheran, i z całą pewnością nie mniej znany wirtuos Balamy. Grał tutaj z panią Elvan. To Arif Sag z czasów, kiedy powiedzmy, zanim jeszcze wstąpił dość poważnie na taką ścieżkę kariery muzyka folkowego, tradycyjnego, w latach 70. dość często grywał z muzykami prezentującymi, powiedzmy, ten repertuar bardziej popularny. Choć warto pewnie zwrócić uwagę, że to jedna z tych piosenek ludowych, które znalazły się na kompilacji Uzeli. Przypominam, przygotowanej przez naszą Kornelię Binicewicz, dziewczynę mieszkającą w Stambule. Zanim sięgniemy po jeszcze jedno nagranie z tego albumu, chciałbym sięgnąć po singiel z połowy lat 70., więc mniej więcej z tego samego czasu, co piosenka przed chwilą, przygotowany właśnie przez Zafira i Arifa. Thank you. Ali Wsak i Zafer Dilek to singiel z połowy lat 70. No nieczęsty mimo wszystko przykład mariażu muzyki ilustracyjnej, takiej powiedziałbym filmowej w aranżacji przez Zafera Dileka i tradycyjnej tureckiej balamy, na której gra sam Ali Wsak, najbardziej przecież znany muzyk turecki grający na tym instrumencie. Zafer Dilek przyszedł na świat 30 sierpnia roku 1944, wtedy kiedy dokładnie w jego rodzinnym mieście Adanie obchodzono Dzień Zwycięstwa, stąd też rodzice nadali mu takie imię, Zafer, czyli po turecku zwycięstwo. Zafer aranżował piosenki dla bardzo wielu tureckich wykonawców, tych najbardziej znanych, z którymi często się w Radiu Teheran spotykamy. A jeden z jego największych przebojów z lat 70. No, śpiewali praktycznie wszyscy. Chciałbym sięgnąć po wersję Omura Goksela, z którym wcześniej chyba się jeszcze nie spotykaliśmy, ale tytułu piosenki nie będę próbował nawet czytać. Kaderimle arkadaş dost olamadım Beni candan sevecek yar bulamadım Ah ile vah ile geçti bu ömür Yaşadım mı öldüm mü anlayamadım Ah ile je bul ömür. Yaşadım mı, öldüm mü anlayamadım. Gözlerim doldu taştı da ağlayamadım. Niye seçti kader beni anlayamadım. Ah ile, ah ile geçti bu ömür. Yaşadım mı, öldüm mü anlayamadım. Ah ile, vah ile geçti bu ömür. Yaşadım mı, öldüm mü anlayamadım. Sevmeye söz tutamadım. Kötü kader peşimde hep adım adım. Ah ile, vah ile geçti bu ömür. Yaşadım mı, öldüm mü anlayamadım. Yaşadım mı, öldüm mü anlayamadım. Gözlerim doldu taştı da ağlayamadım. Niye seçti kader beni anlayamadım. Ah ile, ah ile geçti bu ömür. Yaşadım mı, öldüm mü anlayamadım. Ah ile, vah ile geçti bu ömür. Yaşadım mı, öldüm mü anlayamadım. No to tytuł było słychać wielokrotnie, może ja się zdecyduję jednak. Yaşadım, öldüm, anlayamadım. Cokolwiek to może po turecku znaczyć, tak zaśpiewał Omur Göksel. Piosenka z roku 1976. Jeden z większych przebojów skomponowanych przez Zafera Dileka. Ponoć wielu wykonawców niechętnie przyznawało się, że to kompozycja właśnie Zafera, chcąc cały splendor ściągnąć na siebie. No ale po latach takie rzeczy muszą przecież wyjść. Wracamy na kompilację Uzeli Psychedelic Anadolu. Jeszcze jedna piosenka i dwaj panowie, dwaj bracia, którzy tak naprawdę widnieją też na okładce tego albumu, to Hamza i Muslum Akbara z duetu Akbara i Kilisi. Panowie dość wcześnie przyjechali z rodzinnej Malatii do Frankfurtu. Tam założyli zespół, grali na instrumentach zarówno i tych tradycyjnych, i tych bardziej kojarzonych z repertuarem rockowym. I ponoć robili w tamtym czasie wielką furorę na przyjęciach organizowanych z okazji obrzezania albo na weselach. We'll be right back. yararım derdini kızlar çeker olmam. Duet braci Akbaba z kompilacji Uzeli Psychedelic Anadolu, czyli zespół, który wydawał swoje albumy dla tureckiej oficyny, przede wszystkim kasetowej przecież w tamtych czasach Uzeli. Bartosz.gilmo@polskieradio.pl. Zapraszam jak najbardziej do pisania. Pan Maciej melduje się mniej więcej jak co tydzień, tym razem około 400 km na północ od Limy, przy plaży Guaynuma koło Tortugas. I mają ponoć frajdę, słuchając Radia Teheran, to ja mam frajdę ogromną, że ktoś w tak odległym miejscu Radia Teheran słucha. I bardzo dziękuję. No i Nikifor pisze, że cieszyć się trzeba i radować, bo Jazd, irańskie miasto Jazd, zostało wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Ta sesja 41. już Komitetu Światowego Dziedzictwa odbywa się w Polsce, w Krakowie. Jestem nawet na stronie tego wydarzenia internetowej polskiej i tu wśród aktualności próżno szukać takiej informacji, choć irańskie media oczywiście cieszą się i radują. Te informacje podano dnia minionego, już przecież teraz, czyli w niedzielę. To 22 raz, kiedy cokolwiek, co znajduje się w Iranie, zostało wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Już w samym jeździe jest nawet jedno takie miejsce, to ogród Daulatabad, jeden z kilku, bodaj 9 ogrodów wpisanych na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Choć one wszystkie razem tworzą tak naprawdę, no, wpisane są pod jednym rejestrem, jako perskie ogrody, coś, co było w starożytności uosobieniem raju, przecież to perskie słowo paradis. My jeszcze w Turcji przez chwilę zostaniemy, te lata 70. się za nami ciągną zdecydowanie i tak sobie myślę, że wśród tureckich gastarbeiterów, no niewątpliwie jedną z największych gwiazd był w tamtym czasie Ferdi Tayfur. Sen çekemezsin, düşer bir kötüye, çürür gidersin. Ellerin koynunda nasıl yatarsın? Bırak şu gurbeti, garip sevdiğim. Ellerin koynunda nasıl yatarsın? Bırak şu gurbeti, garip sevdiğim. Sevdiğim sakız oldu ne lan. aman Bırak şu gurbeti artık garip sevdiğim Var ile yoktan Affettim inan ki Ben seni çoktan Sen de kurtar beni Böyle yanmaktan Bırak şu gurbeti bahtı Kara sevdiğim Sen de kurtar beni böyle yanmaktan Dön gel artık dön gel garip sevdiğim Bırak şu gurbeti garip sevdiğim Bırak şu gurbeti dön gel İnat Reva mıdır, göz yaşımdan başka ne diyeyim? Seni seveyim sensiz olmak. Izdıraptan başka ne diyeyim? Seni sevip sensiz olmak. Sevgi yüce dağlar kadar, İçerimde volkan kaynar. Bilemezsin sen bebeğim, aşık olan beni anlar. Sevgim yüce dağlar kadar, İçerimde volkan kaynar. Anlamazsın sen küçüğüm, aşık olan beni anlar. Candan seven beni anlar. Ferdi Tayfur z singla z roku 1974, strona A i B tego singla, no ale rok później obie te piosenki trafiły na album zatytułowany Biraksiu Gurbeti. To połowa lat 70. i Turcja, którą będziemy już powoli opuszczać. Tak sobie pomyślałem jeszcze, że czuję się lekko zobowiązany do tego, żeby jakieś dwa słowa o samym mieście Yazd powiedzieć, co to jest i dlaczego na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO trafia. Trafia, z tego co rozumiem, jako cały kompleks, całe założenie architektoniczne, jako całe stare miasto. Miasto, które jest wybudowane z suszonej gliny i ponoć w tym momencie jest chyba największym tego rodzaju, największe skupienie takiego budownictwa na świecie ma miejsce właśnie w Jeździe. Miasto jest tak naprawdę oazą położoną u zbiegu dwóch pustyni, które tam się spotykają, ale oazą no, taką bardzo, bardzo dużą. Tam mieszka 500 000 ludzi. Jest to po prostu normalnie funkcjonujące miasto. Miasto, które według mitologii miał zakładać król Zahak, z którego ramion wyrastały czarne węże, które trzeba było karmić chłopięcymi mózgami. No a sąsiednie miasta położone obok Jazdu, takie miasta jak Mejbot czy Abarkuch, mieli zakładać prorocy Salomon i Abraham. Tyle mówi legenda. No, prawda musi być troszeczkę inna, choćby dlatego, że w mieście Abarkuch rośnie drzewo cyprysowe, które ma 4000 lat, a zatem posadził je tam ktoś no, długo przed tym, zanim pojawił się na świecie prorok Abraham. Jazd znany chyba przede wszystkim ze swoich badgirów, czyli łapaczy wiatru, które są taką starożytną formą klimatyzacji. To takie kominy, które są w taki sposób skonstruowane, że potrafią zasysać każdy podmuch powietrza do środka, a tam na dole pod tym kominem już zazwyczaj czeka jakiś mały zbiornik wody, mała sadzawka, małe oczko wodne, mały basen, który dodatkowo jeszcze schładza ten podmuch powietrza i potrafi go rozprowadzić po całym pomieszczeniu. W Jeździe zresztą znajduje się też największy badgir na świecie. To badgir we wspomnianym już ogrodzie Dowlat Abad. A my zanim jeszcze do Iranu się wybierzemy, spotkamy się z jeszcze jednym muzykiem, który miał swego czasu przyjemność grać na wielu, wielu weselach. Z tych wesel, z tych jego imprez i koncertów ukazywało się potem wiele albumów w jego rodzinnej Syrii. No a teraz ma swoją kolejną płytę wydaną w Europie, nagraną już po tym, jak z Syrii wyjechał. Omar Sulejman. ولا ايه ما تقضي غربتنا ونرجع على ديرتنا. اشتاق يا نان التم كنا وجوا في سجارتنا. اشتاق يا نان التم كنا وجوا في سجارتنا. ونبهمنا وين الروح واحدنا مغضوم مجروح على حجة دمعتنا. واحدنا مغضوم مجروح على حجة دمعتنا. والمجروحين من الدنيا وجروحنا كثيرة. وكل جارح بينا ينادي مشتاق للجزيرة. كل جارح بينا ينادي اشتاق للجزيرة. يا ربي تدري بالحال بينا حزني هدى جبال. قربوا ليالينا طوال وبهيديرة راحتنا. قربوا ليالينا طوال وصعب نلاقي راحتنا. الجزيرة سورية صار لها سنين لا هي يومين ويومين. محنتنا صار لها سنين لا هي يوم ولا يومين. يا وتعين يا ربي تبلى وتعين نلحيك احنا متنا يا ربي تبلى وتعين نلحكي احنا متنا مجروحين من الدنيا والوجر واحنا كثير وكل جارح بينا ينادي مشتاق للجزيرة كل جرح بينا ينادي ومشتاق للجزيرة Z Syrii i fragmentu nowej płyty Omara Sulejmana To Syria with Love przenosimy się wreszcie do Iranu, ale wracamy w czasie tak naprawdę, bo kontynuujemy przegląd 100 najlepszych, najważniejszych, najpiękniejszych i najistotniejszych piosenek irańskich według widzów telewizji Manoto. To plebiscyt zorganizowany pod koniec roku 2012. Na o tyle istotny czy miarodajny, że ponoć oddano 1,5 miliona głosów na ten plebiscyt, więc warto przyjrzeć się, co też Irańczycy uznają za najważniejsze, jeśli chodzi o swoje piosenki. Przed nami miejsca 98 i 97, zatem tych tygodni jeszcze pewnie kilka będzie, zanim dojdziemy do szczytów i do piosenek, które przecież słuchacze Radia Teheran już doskonale znają. No ale póki to nastąpi, najpierw miejsce 98. قربا که میشه روشن چراغا میان از مدرسه خونه کلاغا یاد حرفای اون روزت میافتم که تا گفتی به جون و دل شنافتم عجب غافل بودم من اسیر دل بودم من اسیر دل نبودم اگه عاقل بودم من یادت میاد به من گفتی چه کار کن گفتی از مدرسه امروز فرار کن فرار کردم من اون روز زنگ آخر نرفتم مدرسه تا سال دیگر عجب غافل بودم من اسیر دل بودم من اسیر دل نبودم اگه عاقل بودم من کلاغا به یادم باز میاد اون کوچه باغا هنوز تو اون کوچه رون عقابی دلی که کنده بودی مونده باقی هنوز تو اون کوچه رون عقابی دلی که کنده بودی مونده باقی عجب غافل بودم من اسیر دل بودم من اسیر دل نبودم اگه عاقل بودم من Thank you. بیاد به من گفتی چه کار کن، گفتی از مدرسه امروز فرار کن، فرار کردم من اون روز زنگ آخر، نرفتم مدرسه تا سال دیگر. عجب غافل بودم من، اسیر دل بودم من، اسیر دل نبودم اگه عاقل بودم من. به یادم باز میاد اون کوچه باقا، هنوز تو اون کوچه رو اون عقاقی، دلی که کنده بودی مونده باقی، هنوز تو اون کوچه رو اون عقاقی، دلی که کنده بودی مونده باقی. عجب غافل بودم من، اسیر دل بودم من، اسیر دل نبودم اگه عاقل بودم من، اسیر دل نبودم اگه عاقل بودم من، اسیر دل نبودم اگه عاقل بودم من، اسیر دل نبودم. To Manu Sachai z piosenką Kalagha trafił na miejsce 98 zestawienia 100 najważniejszych irańskich piosenek według widzów Manoto. No jak słychać, to początki muzyki popularnej w Iranie. Manu Cech urodził się w październiku roku 1935. No i oczywiście po... No oczywiście to może nie, ale jak wielu innych jego kolegów tuż po rewolucji roku 1979 wyjechał z Iranu, jak większość jego kolegów także wyjechał do Stanów Zjednoczonych. Ponoć już tam będąc wstąpił w szeregi mujahedinów, co spotkało się z ogromną krytyką ze strony wielu Irańczyków, którzy mujahedinów uważają za największych możliwych zdrajców. To organizacja, która strzelała do Irańczyków w trakcie wojny irańsko-irackiej, stając po stronie Iraku. No, wiązało się to z tym oczywiście, że chcieli obalić rewolucję islamską. Bardzo ciekawa książka na temat tak naprawdę związków mujahedinów Iranu, Iraku i Stanów Zjednoczonych, ale tak naprawdę tylko jako wątek poboczny tego, co się działo w ostatnich latach przed śmiercią Osamy Bin Ladena. Ukazała się całkowicie niedawno. To książka Adriana Lewiego i Cathy Scott Clark. Książka zatytułowana The Exile, The Flight of Osama Bin Laden. Tam między innymi można przeczytać, że Amerykanie zgłosili się do Irańczyków po tym, gdy Al-Kaida dawała im się mocno we znaki w trakcie wojny, którą tam wywołali w roku 2003. W Iraku zgłosili się do Irańczyków, bo było to tajemnicą wtedy pewnie dla Amerykanów Polishinela, że w Iranie tak naprawdę schronienie znaleźli ważni członkowie Al-Kaidy oraz rodzina Osamy Bin Ladena. To naprawdę niesamowita i fascynująca historia, fascynująco opisana, jak władza w Iranie tak naprawdę nie wie, co robi druga część władzy w Iranie, jak władza wybierana przez ludzi nie ma tak naprawdę wpływu na to, co się dzieje, bo podczas gdy część bojowników Al-Kaidy była przez rząd irański wydalana z Iranu. Inna część była przez strażników rewolucji chowana, ukrywana i utrzymywana tak naprawdę w Teheranie. Gdy Amerykanie zgłosili się do Iranu właśnie w związku z tymi bojownikami Al-Kaidy, którzy na terenie Iranu przebywali, a którzy dzięki temu, że Iran ich przyjął, Iran miał zagwarantowany tak naprawdę spokój, co zdaje się być dość istotne w momencie, kiedy Afganistan jest pogrążony w chaosie i trwa wojna w Iraku. Irańczycy zaproponowali układ, że w momencie, kiedy no, najważniejsi przywódcy modżahedinów, którzy przebywali wciąż w Iraku, zostaną Iranowi wydani. Oni Amerykanom wydadzą bojowników Al-Kaidy. Fakt, że Amerykanie na to się nie zgodzili, no, był i nadal jest ogromnym policzkiem dla Iranu, ale też ja osobiście przestaję się dziwić temu, że Amerykanie używają takiego argumentu, że Iran wspiera terrorystów, bo w roku 2003 przyjął, jak się okazuje, bojowników Al-Kaidy. A to, że Amerykanie mujahedinów Iranowi nie wydali, no jest dla Iranu także powodem do nazywania Amerykanów krajem, który wspiera terrorystów, bo dla Iranu mujahedini są terrorystami. Amerykanie organizację mujahedinów kilka lat temu zdjęli z listy.